tears in the sun. But in your heart, you feel the rainbow waves. Rain or tears, both are shown. For in my heart, there'll never be a sun. Rain and tears are the same. But in the sun, you've got to play the game. Hey. Diep uit de jaren 60, Aphrodite's Child. Demis Roussos was daar de zanger van. Je hoorde Rain and Tears. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 april. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een magazine over slavernij. Prentenboek Cheetah en Slow verovert Nederland. En boswachter Lisa vlogt over de natuur. Je hoort dat allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. If I can reach the stars, one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now, I I'd be the world. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. No one heard her call his name. No one heard the sound she made. They wouldn't have liked it much anyway to know that she still loves him. You are still burns as the flame burns on. In het eerste kwartiertje van De Late Avond kwamen er wat grootheden voorbij. Eric Clapton hoorde je met Change the World en zojuist Stevie Nicks. En She Loves Him Still. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Er is een nieuw magazine over slavernij, bedoeld voor het onderwijs. Dat en meer is het resultaat van een samenwerking tussen uitgeverij Tieme Meulenhof en het Rijksmuseum. Herman de Bruin praat met de CEO van Tieme Meulenhof, Erik Razenberg. Meneer Razenberg, welkom. Dankjewel. Les over slavernij, dat is op het moment wel heel erg actueel, hè? Ja, het hele onderwerp is denk ik actueel. En het is zeker actueel omdat we nu ook samen met het Rijksmuseum materiaal hebben gemaakt voor het onderwijs om dit lastig onderwerp in de school bespreekbaar te maken. Waarom is het zo'n lastig onderwerp? Nou, ik denk in de eerste plaats dat het best confronterend is als je nadenkt over onze geschiedenis. Hè, en je ziet onder ogen Nederland in het verleden heeft geacteerd. Hè. Dan kijken we daar met de ogen van vandaag toch anders naar dan misschien enkele honderden jaren geleden. Ja. En dat maakt het in de eerste plaats confronterend. En ik denk ook dat de populatie in de klasse, hè, met kinderen van verschillende achtergronden, die wat steeds vaker voorkomt, het ook maakt dat goed is om het niet vanuit één perspectief, maar vanuit meerdere perspectieven te kunnen belichten. Ja, nu is de uitgever Tieme Meulenhof altijd al met lessen bezig. Dus jullie kunnen het heel goed verwoorden, denk ik. En naar het onderwijs brengen. Want je hebt het over het basisonderwijs voortgezet en beroepsonderwijs. Drie verschillende soorten. Ja, maar het magazine wat we nu hebben gemaakt, Slavernij en Nu, is gemaakt in een oplaag van 250.000 stuks. Mm-hmm. Dat is echt een heel groot bereik. Maar wordt gratis verspreid aan klassen 7, zeg maar groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ja. En de brugklassen in het voortgezet onderwijs. En die 250.000 exemplaren, die hebt u kunnen leveren aan de scholen gratis, omdat u daar mensen voor had die het betaalden? Ja, dus de verspreiding van het magazine doen we samen met het Rijksmuseum. De hele productie is een co-productie met het Rijksmuseum, een belangrijke partner van Tieme Meulenhof. En er zijn giften gedaan door particulieren die het mede hebben mogelijk gemaakt om dit te doen, ja, voor het onderwijs. Ja. En welke rol heeft het Rijksmuseum daar dan in? Nou, het Rijksmuseum heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in de zin dat zij een slavernij tentoonstelling hebben ontwikkeld. Ja. Die tentoonstelling, ja, die had al lang live moeten zijn als we niet met de huidige coronamaatregelen te maken hadden gehad, ja, dan had het land het inmiddels al kunnen bezoeken. Maar zodra de coronamaatregelen toestaan, gaat die slavernij tentoonstelling open. Die loopt tot en met augustus. Dat is ook de aanleiding geweest voor ons om met hen samen voor het onderwijs dit materiaal te maken. Dat betekent dat u nog meer dingen gaat doen om de kinderen en de jongeren, want we hebben het over het beroepsonderwijs ook nog. Nou, het is zo dat wij het magazine verspreiden dus in de groepen die ik net heb genoemd. Ja. Het is wel zo dat wij voor alle onderwijstypen, dus basisonderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het beroepsonderwijs, een gratis lesmateriaal ter beschikking stellen via een online omgeving die te vinden is op de Tieme Meulenhof site. Mm-hmm. Daar vindt men de digitale artikelen uit het magazine daarbij ook allerlei inspirerende werkvormen en lesopdrachten. En die kunnen in bredere zin worden ingezet. Dus ook in het middelbaar beroepsonderwijs bijvoorbeeld. Ja, ja. En als ik nog mag toevoegen, daar zijn nu lesopdrachten gemaakt bij die artikelen, zoals ik zei, uit het magazine. Maar er is ook een documentaire gemaakt door het Rijksmuseum onder de titel Nieuw Licht. En die is inmiddels ook al uitgezonden op NPO. Daar zijn 8 filmfragmenten uitgeselecteerd. En op die filmfragmenten, daarbij worden leskaarten gemaakt, zoals het heet. Waarin die gratis ter beschikking worden gesteld om het onderwerp in de klas bespreekbaar te maken. En ook dat is toepasbaar voor alle onderwijssegmenten. Ja, en het onderwijs en het personeel kan daar gebruik van maken, zonder meer om het in de klas duidelijk te maken hoe het zit. Absoluut, ja. Ja. En de verhalen zijn ook voor kinderen aansprekend, omdat het ook over kinderen en jongeren gaat, hè? Ja, precies. Het is zo opgesteld dat het de doelgroep natuurlijk aan moet spreken. En de doelgroep, dat zijn die jongeren, nou ja, variërend tussen 12 en 18 jaar. Zo, ja, precies. Ja, die zin. Een mooi initiatief om het slavernijverleden weer duidelijk te maken voor de jeugd van nu. Ja, u noemde even de website en noem hem nog een keer waar mensen dan kunnen beginnen. Want dat is toch het begin van de zoektocht naar het slavernijverleden. Ja, op de website www.tiememeulenhof.nl kun je kijken naar het onderdeel Timo. Maar daar kun je ook de weg vinden naar het materiaal. En ja. Dus op die website is het zeker terug te vinden. En dan moeten mensen zelf maar even kijken en onderwijs het personeel zeker hoe daarmee omgegaan kan worden op de scholen. Ik dank u wel voor het gesprek. Erik Razenberg, CEO van Tieme Meulenhof, over het slavernijverleden en slavernij in het onderwijs. je. Puisque c'est fini, nous deux. Puisque l'amour s'en va, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come. Don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Muziek uit de jaren 80 van Air Supply, compleet met kopstemmetje. The One That You Love was dat. En daarvoor Jean Manson en Avant de nous dire adieu uit 1976. Zometeen het prentenboek Cheetah en Slow. Maar eerst is hier Colin Blundstone. Extraordinary way, ain't it funny? Though it may shine all day long, you can feel down, wear a frown, and your face is as long as a mile. You have to give before you take. The choice is yours, so why not make it? It's easier than ABC. If you really try, it's so easy, so easy. Ain't it funny? I listen to things that you say, makes you wonder what on earth made your mind work that way. Ain't it funny? How often things seem to go wrong. You can feel down, wear a frown. And your face is as long as a mile. You have to give before you take. The choice is yours, so why not make it? It's easier than ABC. If you really try, it's so easy. So easy. Didn't see you. my heart was telling me lies. Ain't it funny? Now how long had I known you before I first saw, wanted more? For the first time I knew what I had to do. You have to give before you take. The choice is yours, so why not make it? So easy, so easy. Ain't it funny? Ain't it funny van Colin Blunstone. Bibliotheken in Nederland hebben massaal het prentenboek Cheetah en Slow ingekocht. Daarover gaat Herman de Bruin in gesprek met de schrijfster, José van Winde. José, welkom. Dank je wel. Je bent schrijfster van het prentenboek Cheetah en Slow. Ja, ja, Cheetah en Slow in Cheetah Slow. Ja. En ja. Cheetah Slow, dat moet je even uitleggen, ja. Want dat is een apart begrip, hè? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is, komt van oorsprong komt dat uit Italië. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort keurmerk van allerlei kleine gemeentes die zich heel erg inzetten voor de kleinschaligheid, voor duurzaamheid, voor streekproducten, langzamer leven, zeg maar. Slow, langzaam. Vandaar dus. Die slow. Ja. Ja, en Cheetah is dan Italiaans voor stad, volgens mij, zoiets. Ja, ja. Ja. En ja, ik kom uit de gemeente Midden-Delfland en dat was de eerste Cheetah Slow of Cheetah Slow gemeente in Nederland. Ja, dus, Midden-Delfland, agrarische gemeente, kan je rustig stellen. Ja. Gaat het boek daar dan ook over? Ja, nou niet in de agrarisch in de zin van er komen geen boeren of zo verder in voor. Nee. Wel koeien. Het is wel heel erg een boek over het platteland. Maar dan echt met de knotwilgen en de grutto's en de mooie... Prentenboek, dus voor kinderen? Ja. Maar ja. Ook een verhaal erbij? Ja, ja, het is een prentenboek voor kinderen vanaf een jaar of vier, drie, vier. Het is eigenlijk een beetje gekomen doordat ik het begrip Cheetah Slow ook wilde uitleggen aan kinderen, maar ook aan de ouders. Dus de ouders en de grootouders, degene die het voorlezen, die gaan vanzelf mee in de langzame mood, zeg maar. En zo leren. In aandacht voor de omgeving en voor elkaar. Ja, zo leren kinderen daar ook weer van. Ja, precies. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Maar cheetah komt voor mij voor als een wild beest. Ja, de cheetah in het boek, dat is eigenlijk een kat. Oké. Okay. En die kat, die heeft altijd haast. Die wil niks missen. Dus daarom heeft hij als naam cheetah. Het snelste landdier, zeg maar, ter wereld. En als je het dan over slow hebt, dan is dat wel de andere kant van het verhaal. En slow is inderdaad zijn vriendje de slak. Oh. Ja, ja, zijn vriendje slak, die heet slow. En ja. Gaan die met elkaar op de vuist? Nee, die gaan samen op pad. Die gaan naar een feestje. Ja, ja, ze hebben een uitnodiging gekregen van een verjaardag van een vriend van hun, van Pat. En die woont aan de andere kant van het, van de polders, zeg maar. Dus Cheetah wil daar heel snel naartoe. Die wil niks missen, die wil er snel naartoe. Die zegt, Slo, kom maar op mijn rug. Dan zijn we er lekker snel. Maar Slo valt eraf. Oh. En dan moeten ze het eigenlijk een beetje op sloze manier gaan doen. Dus dan gaan ze heel langzaam. Oké, okay, en dat is dan weer, heeft dan weer te maken met die Cheetah Slow. Ja. Waar alles niet snel moet gaan en rustig gaan. Prentenboek, dat betekent dat er ook veel tekeningen in staan. Je hebt zelf de tekst geschreven, maar niet getekend? Nee. Nee. Dat heeft iemand anders gedaan. Ja, ik ben al een jaar of 10 geleden met het idee van dit prentenboek gekomen. Dat was eigenlijk omdat dus Midden-Delfland een Cheetah Slow of een Cheetah Slow werd. En omdat dus onze wethouder die sprak altijd over Cheetah Slow. En dat vond ik altijd een beetje tegenstrijdig. Want ik dacht inderdaad aan een heel snel beest. Ja, ja Cheetah. Dan denk je weer hetzelfde als ik dacht in precies. Het begin. Precies, ja. En toen... Toen ben ik schrijver. Er komen altijd verhalen op in mijn hoofd. Dus ik had al heel snel een beeld van een cheetah en een slak. Maar ik kan niet tekenen. Dus ik ben gelukkig 2 jaar geleden in contact gekomen met Deborah van der Leijgraaf. Die heel mooi kan illustreren. Ja. En die heeft de tekeningen gemaakt. Het boek is al aangeboden aan diverse gemeenten in Midden-Delfland en rondom Midden-Delfland, kan je zeggen. Ja. Ja. Als mensen het boek willen bestellen of willen hebben, waar kunnen ze het krijgen? Nou, het ligt sowieso in de regio bij een bepaald aantal boekhandels. In ja. Sluis, in Schiedam en in Delft. En anders is het op onze website van josevanwinden.nl. En Deborah van der Leijgraaf, der als website. Je daar even kijkt, kom je ja. wat informatie over het boek ook tegen. Ja. Kan je het ook bestellen, maar je kan ook naar de plaatselijke boekhandel, want daar moeten we naartoe, hè? Ja, en het is uitgedeeld aan op alle basisscholen in okay. de gemeente Midden-Delfland. Dat is ook mooi, dus, dat de kinderen het daar al kunnen lezen en ja. ideeën hebben over hoe Midden-Delfland voor de toekomst ook behouden moet blijven. Precies. Dat is ja. de bedoeling. Dat is de bedoeling. José van Winden, schrijfster van het prentenboek Cheetah en Slow. We hebben nu weten hoe het zit, want Cheetah Slow, dat heeft weer met Midden-Delfland te maken. Dank voor het gesprek en succes met wat je allemaal doet. Nieuw boek op stapel? Ja. Oké. Okay. Dan wens ik je daar veel succes mee. Ze zweeft op geuren langs de bloemen in het park. Ze danst op zijde zachte klanken. Ze wandelt wenkend in mijn dromen. En ik volg haar overal. Ze houdt van mij. Ze houdt een plekje voor me vrij in haar gedachten. Ze leidt me feilloos door de straten en draagt me moedig door de massa van de bandeloze stad. Ze houdt van mij. Als ze praat, luister ik. Als ze lacht, luister ik. Als ze slaapt, fluister ik, blijf voor altijd bij me. Ik slijp mijn zwaard en draag haar kleuren op mijn schild. Ik drijf mijn sporen in de flanken. Trotseer de blikken van de vijand. Zij kent genade voor wie ik versloeg. Ze houdt van mij. Zij gaat haar weg en ik ga moeiteloos de mijne. Want aan het einde van mijn reizen weet ik waar ik haar zal vinden. Als een duif naar Noach's ark. Ze houdt van mij. Als ze praat, luister ik. Als ze zingt, luister ik. Als ze slaapt, fluister ik. Blijf voor altijd bij me. Wat is die lach die opklinkt tussen vreemden en me geruststelt? Je bent hier niet alleen. Het is mijn lief. Ze houdt van mij. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Loving just to see me through. Ooh. Van Dusty Springfield en Let Me Get In Your Way. En daarvoor Vreemde Kostgangers. Dat was een gelegenheidsformatie van Boudewijn de Groot samen met Henny Vrienten en George Kooijmans. Je hoorde Ze houdt van mij. Zometeen, boswachter Lisa vlogt over de natuur. Maar eerst de nieuwe plaat van Paul Carrack. Nowhere else to hide, and as long not alone, baby. You're not alone. You're not alone. Een geruststellende mededeling van Paul Carrack. You're not alone. Lisa Wassenaar is boswachter publiek van het Hof van Delfland en van de Vlaardingse Broekpolder. En ze vlogt om mensen enthousiast te maken over de natuur. En ze is bij Herman de Bruin. Lisa, welkom. Bedankt. In het pak van Staatsbosbeheer zit je hier tegenover me. Want klopt. Jij bent boswachter, hè? Ja, ik ben boswachter publiek bij Staatsbosbeheer Eenheid Hof van Delfland. Eenheid Hof van Delfland? Ja, wij beheren... Welk gebied is dat dan? Ja, wij beheren alle gebieden tussen Vlaardingen tot aan Zoetermeer. Dat is ongeveer 3000 hectare. Zo, dat is een heleboel. Bosbeheer, maar ja, we hebben geen bos in Zuid-Holland, toch? Nou, dat is natuurlijk maar net vanuit welk perspectief je kijkt. Maar dat is net zoals dat iedereen een andere opvatting van natuur heeft. Mm-hmm. Het groen wat tussen de stoeptegels groeit is natuurlijk ook gewoon natuur. Maar een prachtig bos is ook natuur. Ja. Dus ja, wij hebben wel bossen, alleen die zijn wel jonger dan echt het oude natuur uit andere landen of van de Veluwe. Ja, want ze zijn allemaal aangeplant, hè? Klopt, grotendeels is aangeplant. Ja, ja, dus geen natuurbos, maar ja, gemaakt bos door de mens. De gebieden die wij beheren zijn recreatiegebieden. Dus ze zijn ook aangelegd met het doel als groen uitloopgebied voor de steden. We noemen het ook wel recreatie om de stad. Ja. En de bedoeling is dat eigenlijk de druk van de parken in de steden afgaat en wat meer naar de buitengebieden gaat. En daarom hebben wij dus recreatiegebieden die wij wel zo natuurlijk mogelijk proberen te houden. Dus wij stellen natuur wel hoog in het vaandel, maar de kern is wel recreatie. Ja, en om die parken die in de binnenstad zijn niet te vol te laten lopen. Dat gebeurt natuurlijk op het moment wel erg, omdat ja, met de regels die er zijn, is dat lastig natuurlijk. Maar goed, we zouden het over dat vloggen hebben van jou, want jij vlogt voor de natuur om mensen daar enthousiast voor te maken. Zijn mensen nog niet enthousiast genoeg voor de natuur? Ik vind dat vooral nu in coronatijd mensen steeds enthousiaster worden. Je ziet mensen ook initiatief nemen, vragen stellen hoe ze de natuur kunnen helpen of hoe ze de boswachters kunnen helpen. Okay. Dus ik zie zeker wel een toename in dat enthousiasme en ook het belang van natuur. Je ziet steeds meer mensen met een hulpvraag naar buiten gaan om zo of hunzelf te helpen of ja, samen met bijvoorbeeld een wandelcoach te gaan lopen om een probleem op te lossen. Ja. Dus je ziet wel de interesse naar natuur en het belang van natuur zie je wel groeien. Is dat anders dan, zeg, pak een beetje 10 jaar geleden? Of was dat je vind toen ik nog lastig niet zo, in te schatten. Was je toen nog niet bezig met natuurbeheer? Nou, toen was ik 14, dus ja, ja. Het is ook nog ja, op de middelbare school. Waarschijnlijk wel altijd iets met natuur nee, gehad. Nee, ik denk wel dat het is een groeiend proces, de belangstelling voor natuur. Mm-hmm. En naarmate Nederland steeds dichter bevolkt raakt, steeds meer bebouwing komt, merk je wel dat mensen steeds meer het belang van natuur gaan inzien. Er zijn ook steeds meer onderzoeken, er wordt steeds meer bekendgemaakt. Dus ik denk dat het groeit en dat het nu wel steeds groter wordt. De belangstelling voor de natuur. De belangstelling voor de natuur. En ook dieper erin te duiken, te weten hoe een paddenstoel heet, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Of blijven mensen gewoon de natuur als decor zien? Nou, je ziet veel mensen die het inderdaad als decor gebruiken, gewoon om hun hoofd leeg te wandelen of gewoon te genieten van het geheel. Ja, dat mag ook, hè? Dat mag ook, inderdaad. En daarvoor zijn de gebieden ook gewoon. Maar je ziet ook steeds meer mensen die inderdaad interesse hebben in paddenstoelen, bloemetjes, vlinders. Ja. En die dat als hobby gaan oppakken. Ja. En die vlog helpt daarbij? Nou, de vlog is meer bedoeld ter inspiratie. Dat mensen mij zien vertellen over de natuur, zien wat er ook allemaal dichtbij is. En als ze gewoon hun zintuigen gebruiken, hoeveel er al te waarnemen is. En ik krijg dat ook in reacties terug. Ik had een vlog gemaakt over estaksterfte. Uitgelegd hoe je een zieke es kan herkennen. Ja. En vervolgens kreeg ik een reactie van iemand van, goh, ik heb een es in mijn tuin staan, dat wist ik niet. En ik denk dat die ziek is. En mensen gaan dus wat je vertelt oppakken en dat toepassen op hun dagelijks leven. En voor mij is dat wel echt het hoogst haalbare doel. Ja. Om het goed uit te leggen. Ja. Ook in die vlogs. Ja. En als mensen die willen zien of beluisteren, waar kunnen ze terecht? Nou, nu staan de meeste vlogs nog op onze Facebookpagina, Staatsbosbeheer Hof van Delfland. Mm-hmm. En ik ben druk bezig om ze in HD-kwaliteit op YouTube te zetten, maar dat is heel lastig met mijn slechte internetverbinding. Een mooi verhaal. En als mensen meer willen weten, kunnen terecht op de Facebookpagina om dat allemaal te volgen? Ja, op onze Facebookpagina Staatsbosbeheer Hof van Delfland staan al onze vlogs en persberichten en andere berichten over onze gebieden. Lisa Wassenaar, boswachter bij Staatsbosbeheer. We weten nu ongeveer wat je doet. En mensen, blijf in de natuur, maar doe het wel op een verantwoorde manier. Dat moeten we ook nog zeggen, denk ik. Zeker, bedankt. Dank je wel. Peter Cetera, de frontman van Chicago, samen met Cher in After All. Dat is het love thema uit de film Chances Are uit 1989. Je bent helemaal op de hoogte. En dat was de late avond van donderdag 8 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Eva Cassidy heeft het laatste woord. Fijne nacht. Weather's fine here, perfect shade of blue. I guess that's why I've been thinking of you. So I'll call you up just to tell you why I left you and said goodbye. And I thought what once was right was so wrong for you. Yesterday I was talking and I heard your name. The weather's fine here with a slight chance of rain. So I called you up just to tell you why I left you and said